یہ ذی الحجہ کا آخری تاریخ اور آخری مہینہ. گزشتہ ہم نے 18 ذی الحجہ جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے اس سے متعلق ہم نے گفتگو کی. ذی الحجہ کے آخری مہینے میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا اور وہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. اور یہ باتیں بیان طور پر احادیث کی مستند کتابوں میں موجود ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد فتنے کا ایسا دروازہ کھلے گا کہ وہ قیام مطلق بند نہیں ہوگا. اور یہی ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو فتنے کا دروازہ کھلا ہے وہ آج تک بند نہیں ہوا. عموماً مشہور یہ ہے ذی الحجہ کی آخری تاریخوں میں آپ زخمی ہوئے اور 2 یا 3 دن رہنے کے بعد یکم محرم کو آپ کا وصال شریف ہوا. اس اعتبار سے اہل سنت و جماعت یکم محرم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد اور ان کا یوم شہادت مناتے ہیں کہ ان کے احسانات اس امت پر اتنے ہیں کہ شمار نہیں کیے جا سکتے. تو ان کے ایام شہادت میں ان کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ ہماری کم نصیبی ہوگی. اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ آج حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زندگی کے چند گوشے بیان کیے جائیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ایسی حماجہ شخصیت ہیں کہ ان کے مسلمان ہونے سے پہلے کے بھی کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جس پر ایک باب باندھ کر ذکر کیا جا سکتا. قریش میں جب بہت بڑے بڑے جھگڑے کہیں ہوتے تو اس کا تصفیہ یا سفارت کا کام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے خاندان ہی کو تفویض تھی. اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی وہ قریش کے بہت بڑے سردار اور بہت بڑے عزت دار آدمی تھے. اسلام قبول کرنے کے بعد جو اسلام کا بھلا ہوا اور ہر طرف اسلام پھیلا وہ ایک بہت تاریخی واقعہ. قبول اسلام بھی اتنا طویل واقعہ تو احادیث ہیں کہ اسے عنوان بنا کر گفتگو کی جائے, گھنٹوں درکار. ہم نے مناسب سمجھا کہ ان کی زندگی کے چند چیدہ چیدہ واقعات کو کہ جس سے ان کی شخصیت آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے کہ وہ کتنے قداور آدمی ہر اعتبار سے, اس کا ہم تذکرہ کرتے. یہ جو آیت تلاوت کی ہم نے محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول, والذین معہ اور جو ان کے ساتھی ہیں, اشد علی الکفار کافروں پر بڑے سخت, رحما او بینہم مگر آپس میں بڑے رحم دل, تراہم رکعاً سجدا جب تم انہیں دیکھو گے تو انہیں رکوع اور سجود کرتے ہوئے دیکھو گے. اس آیت کا مفہوم یہ ہے. علماء اس کو یوں, اس کے معنی کو یوں تقسیم کرتے ہیں کہ حضور کی اعلان نبوت کے بعد فوراً فرما والذین معہ جو حضور کے ساتھی ہیں, فرماتے ہیں یہ آیت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مظہر ہیں کہ والذین معہو جو حضور کے ساتھی تمام صحابہ اس کے عموم میں تو ہیں، مگر علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت صدیق اکبر کی ذات اس لیے ہونی چاہیے کہ سب سے زیادہ ساتھ حضور علیہ السلام کا حضرت صدیق اکبر کو میسر آئے. پھر فرما اشداؤ علی الکفار، تمام صحابہ کافروں پر بڑے سخت، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس میں بڑا کمال اور شہرت پائی. تو فرماتے ہیں کہ اشداؤ علی الکفار سے مراد حضرت فاروق اعظم کی ذات ہونی چاہیے. اور اس کے بعد فرمایا رحما و بینہم، کہ آپس میں بڑے رحم دل، رحم، حلم، صبر، درگزر، یہ جذبہ تمام صحابہ کرام میں موجود، لیکن بدرج اولا یہ بات حضرت عثمان غنی میں پائی جاتی. تو فرما تو رحما و بینہم، اس کی مظہر حضرت عثمان غنی کی ذات. تراہم رکعان سجدا، تمام صحابہ پکے نمازی تھے، لیکن نماز کے معاملے میں شہرت حضرت علی کو بہت زیادہ حاصل ہوئی. اب یہ الگ الگ ہم بیان کریں تو ایک پورا جمعہ اس پہ درکار. تو ہم نے اس آیت کو اس لیے تلاوت کیا کہ یہاں فرما اشداؤ علی الکفار، تو فرمایا کہ اس سے مراد حضرت فاروق اعظم کی ذات. بہرحال اب آئیے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی حضرت عمر، ان کے والد کا نام خطاب، ان کی کنیت ابو حفص، اس لیے کہ ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی ام المومنین اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت کا انہیں شرف حاصل ہے، تو کہا جاتا اس اعتبار سے حضرت فاروق اعظم کی کنیت جو ہے وہ ابو حفص. فاروق یا فاروق اعظم یہ آپ کا لقب، اس لقب کی وجہ علماء نے، امام سیوطی نے اور دیگر محدثین نے یہ بیان کی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 39 مرد، 11 خواتین، ان کے بعد میں آپ نے جو مشرف ہوئیں اسلام، تو ان کے بعد آپ اسلام لائے. یعنی یہ ایک عجیب اتفاق کہ مسلمانوں کا 40 کا عدد حضرت فاروق اعظم کے اسلام لانے کے بعد پورا ہوا، کہ اب 40 آدمی نے اسلام قبول کر لیا اور 11 خواتین. جب آپ اسلام لائے تو لانے کے بعد حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارا دین حق نہیں؟ کہا بالکل حق. کیا ہم حق پہ نہیں؟ کہا بالکل حق پہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دین کی تبلیغ خفیہ کیا کرتے تھے، ببانگ دخل نہیں، بلکہ خفیہ تبلیغ ہوتی. یہ اللہ اور اس کے رسول کی حکمت. لیکن فاروق اعظم نے کہا جب ہمارا دین حق، ہمارا مذہب حق اور ہمارا راستہ حق، تو اب ہمیں ڈرنے کی یا خفیہ تبلیغ کی کیا ضرورت. فاروق اعظم میدان میں آ گئے اور جا کر حرم شریف میں ببانگ دہل نماز پڑھنے لگے اور اسلام کی تبلیغ سر عام ہونے لگی. اب جب اسلام کی تبلیغ سر عام ہوئی تو اب کیا ہوا، یہ تفریق ہو گئی کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ مسلمان نہیں. اس فرق اور فارق کی وجہ سے، تفریق کی وجہ سے ان کا لقب مشہور ہو گیا فاروق اعظم. یعنی ایک مسلمانوں کا گروہ الگ ہو گیا، کافروں کا گروہ الگ ہو گیا. اس فرق کی بنیاد پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اعظم کہا جاتا. اب آئیے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے، یہ واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ ایک جگہ پورے معروف قسم کے لوگ جمع تھے اور قرارداد یہ تھی دار ارقم میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بڑا پریشان کیا ہوا، یہ 360 خداؤں کو چھوڑ کر کہتے ہیں ایک خدا کی پرستش کی جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات، آپ کی حیات کا چراغ کیسے گل کیا جائے. یعنی حضور علیہ السلام کو شہید کرنے کی تدبیریں ہوئیں. اب سب لوگ بیٹھے اور طے یہ ہو گیا کہ العیاذ باللہ حضور کو قتل کر دیا جائے. اب کام کرے گا کون؟ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. تو فاروق اعظم کھڑے ہو گئے کہ یہ کام میں اپنے ذمہ لیتا ہوں. اب ان کی ہمت اور جرت اور مختلف جنگوں میں ان کی ہنرمندی یہ دیکھ کر لوگوں یقین ہو گیا کہ یہ کام عمر کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. چلیے صاحب یہ کام انہوں نے اپنے ذمہ لیا اور معاذ اللہ حضور کو قتل کرنے کی طرف نکلے. رب کریم کے ارشاد یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. کہتے ہیں لوگ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نورانی چراغ اپنے پھوکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ, ایسا نہیں ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور کو پورا فرمائے. ولو کرہ الکافرون, اگرچہ یہ بات کافروں کو بری لگے. علماء اور مفسرین اس کا ترجمہ یہ کیا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, اس سے مراد کیا ہے؟ فرما اس سے مراد ہے کہ لوگ ارادہ کرتے ہیں کہ حضور کو قتل کیا جائے. قتل کر کے یہ سارا مشن, ساری سرگرمی جو ہے اسے ختم کر دی جائے. مگر وہ اپنے ارادے میں کامیاب اس لیے نہیں ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ واللہ متم نورہ, اللہ تعالیٰ اس نور کو پورا فرمائے گا. ولو کرہ الکافرون, اگرچہ یہ بات کافروں کو بری لگے. اس لیے علماء نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کو قتل کرنے پر کوئی شخص بھی قدرت نہیں رکھتا, کوئی قتل کر ہی نہیں سکتا تھا نبی کریم علیہ السلام کو. کہ اللہ کا ارشاد واللہ متم نورہ, لیے اٹھے اور اٹھنے کے بعد اللہ اکبر, وہ تلوار جو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کو گل کرنے کے لیے اٹھی, خدا کی قدرت دیکھی کہ رب کریم نے اس تلوار سے اسلام کے سرحدوں کو مضبوط کر دیا, کفر و نفاق کو مٹا دیا اور اسلام میں چار چاند لگ گئے. یہ جب قتل کرنے نکلے, واقعہ بڑا طویل ہے, کسی نے فاروق اعظم کو چلار اور ننگی تلواریں دے کر کہا خیریت تو ہے, کیا معاملہ؟ انہوں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا. فرمایا حضور کو تو تم بعد میں قتل کرنا, گھر کی خبر ہے کچھ؟ گھر کو کیا ہو گیا؟ کہا گھر میں تمہارے بہن بہنوں دونوں نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ حیران ہو گئے اور اپنے گھر کی جانب گئے, دیکھا کہ بھائی بہنوں دونوں مسلمان ہو گئے, دونوں کو مارا. ایک بڑا قصہ ہے. بالآخر حضور علیہ السلام کے دربار میں آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ تمام معاملہ سے فراغت کے بعد یہ بیت اللہ شریف آئے, حضور علیہ السلام کو بیت اللہ شریف نے پایا. امام سیوتی نے یہ واقعہ یوں لکھا کہ فاروق اعظم کو جلال میں تلوار میں دیکھ کر حضور نے جھڑک کر کے کہا, عمر کیا تو اسی طرح ذلت میں مبتلا ہونا چاہتا ہے جیسے ولید بن مغیرہ ہوا؟ ابھی بھی نہیں سدھرے گا کہ جیسا کہ تیرے اوپر وہ لعنت, وہ تادیب اور اللہ کی وہ ناراضگی نازل ہو جائے جو مغیرہ ابن شعبہ پر نازل ہوئی. تو یہ بالکل گھبرا گئے اور اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا. مغیرہ ابن شعبہ کا واقعہ یہ ہے کہ اس نے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی. اس کا گستاخی کرنا تھا کہ قرآن کی نص ثابت ہو گئی اور رب کریم نے اس کو بھرے گویا اس کی برادری میں ایسے ذلیل کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے 10 عیب بیان کیے گئے, ولید بن مغیرہ. اور 10 عیب میں ایک عیب اتنا خطرناک تھا کہ اس کے ابا کا پتا نہیں ہے, یہ اولاد ہی ناجائز ہے. اللہ کی عیب اس کا بتا دیا قرآن نے کھول کر. اب تو وہ بالکل ننگا ہو گیا قوم کے آگے کہ محمد عربی کے قرآن میں یہ کہا گیا کہ یہ تو بالکل اس کے باپ کا پتا نہیں, یہ کیا معاملہ؟ گیا اپنی اما کے پاس, کہا 9 عیب تو مجھ میں موجود ہیں مگر 10 عیب ماں, 10ویں عیب کا تعلق تو تجھ سے, بتا میں حلالی ہوں یا نہیں. اما کہہ رہے بیٹا کس نے تجھے کہہ دیا, کیا ہوا وغیرہ ٹال مٹول کرتی رہی. مگر وہ مانا نہیں اور ماننے کے بعد اپنی اما کو مارا, انہیں لٹا دیا سینے پہ بیٹھ کر, نہ بتا سچ بتا کہ میں حلالی ہوں یا نہیں. زبان حال یہ کہہ رہی تھی بیٹا اگر حلالی ہوتا تو ایسا ہوتا ہی. کوئی حلالی بیٹا بھی اپنی اما کو گرا کر سینے پہ بیٹھ کے اپنی اما کو مارتا؟ حضور کا اشارہ اس طرف تھا کہ عمر کیا تو اس کا انتظار کر رہا کہ ولید بن مغیرہ جیسے ذلت تجھ پر آ جائے اور پورے مکہ میں تو ذلیل ہو جا؟ یہ کانپ گئے فوراً، اور اس کے بعد فوراً حضور علیہ السلام کے دست اقترب اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کا 40 کا عدد مکمل ہو گیا. اب لیجیے اسلام کی تبلیغ سر عام ہونے لگی، اس وجہ سے وہ فاروق اعظم کہلائے. اب آئیے سارے نظروں سے قطع نظر کر کے ان کی فضیلت کے اور ان کی شہادت کی کچھ ہم تفصیل بیان کرتے ہیں کہ یکم محرم ان کا یوم شہادت، ان کے فضائل پر. یہ کتنی عجیب بات ہے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں، آپ حیران ہوں گے، قرآن مجید فرقان حمید کی 21 آیتیں نقل کی، مختلف جگہ کی 21 آیتیں نقل کی، اس کی تفصیل بتائی جائے تو گھنٹوں درکار. وہ 21 آیتیں قرآن مجید فرقان حمید کی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو حضرت فاروق اعظم نے مشورہ دیا کہ حضور میرا مشورہ ہے کہ آپ ایسا کریں. ان کا مشورہ ہوتا اور وحی الہی اس کی تائید میں نازل ہوتی. مثلا دو تین باتیں میں بتاتا ہوں اس کی جو بہت نمایاں. حضرت فاروق کا مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج اور مومنین عورتوں کو کہیے کہ یہ پردہ کریں. حضور نے ان کا مشورہ سن لیا، آیت نازل ہو گئی مسلمان خواتین کے پردہ کرنے. سبحان اللہ. اس کے بعد کیا ہوا کہ جنگ بدر میں، جنگ بدر تو مسلمانوں نے ماشاءاللہ مار کا سر کر لیا اور 70 کافر مرے اور تقریباً اتنے ہی گرفتار ہوئے. گرفتار ہونے کے بعد حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا ان کا کیا کیا جائے. تو حضرت فاروق اعظم مشورہ یہ دیا کہ یہ ہمیں مارنے آئے، ہمیں قتل کرنے آئے، اسلام کا چراغ بجھانے آئے، میرا مشورہ یہ ہے کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد حضور نے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا کیا کیا جائے، تو آپ نے مشورہ یہ دیا کہ ان سے ایک جرمانے کی رقم لے کر اور ان کو رہا کر دیا جائے. خدا کرنا دیکھیے اس میں بڑے بڑے وہ صحابہ قدآور جو بعد میں اسلام لانے کے بعد آفتاب و مہتاب بن کے چمکے، ان میں حضرت عباس بھی تھے جو حضور علیہ السلام کے سگے چچا. ابو العاص یہ حضور علیہ السلام کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب ان کے نکاح میں تھی، وہ بھی اس میں موجود تھے، بڑے بڑے اکابر حضرات. تو حضور علیہ السلام کو چونکہ اللہ کی جانب سے یہ اجازت تھی کہ جس کا چاہے مشورہ مانے، تو آپ نے حضرت صدیق اکبر کا مشورہ قبول کیا اور ان سے جرمانے کی رقم لے کر سب کو رہا کرنا شروع کر دیا. اب قرآن مجید فرقان حمید جب نازل ہوا تو رب کریم نے اس رائے کی تائید کی جو فاروق اعظم نے کہی. یہ رائے اچھی تھی کہ ان سب کو قتل کر دیا جاتا، مگر چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ اپنی قدرتی قلم سے نہ لکھ دیا ہوتا تو تم پر بڑی تعذیب ہوتی، لہذا اب یہ ہے کہ جو فیصلہ آپ نے کر دیا رب کریم نے اس کی توفیق فرما دی. لیکن تائید قرآن مجید نے فاروق اعظم کی کی. اب آئیے ایک مرتبہ حرم شریف میں حضور طواف کر رہے تھے تو وہاں مقام ابراہیم ایک پتھر رکھا ہوا تھا جس میں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود. ابھی بھی آپ جائیے جنہوں نے عمرہ کیا، حج کیا، طواف کیا، ہر آدمی جانتا کہ وہاں طواف کے بعد میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنا یہ طواف کے واجبات میں سے، یہ پورے حرم میں کہیں بھی پڑھ لیں یہ واجب ادا ہو جائے. لیکن ہماری یہاں طبیعت میں اتنا استغنا ہے کہ ہر شخص کو وہیں پڑھنا. تو اب کیا ہوتا ہے جو طواف میں لوگ ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں، ان کے سامنے سے گزرنا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واجب یہیں ادا ہوگا، اسی جگہ پڑھا جائے. تو یہ پتھر تھا، یہ رکھا ہوا تھا تبرک کے طور پر جو ابراہیم علیہ السلام کے قدوم لزوم کا نشان اس میں تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب تھے تو فاروق اعظم نے دیکھ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مقام ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان، کیا ہم اس کو اپنا مصلی نہ بنا لیں، یعنی اس کے قریب اپنی نماز کی جگہ نہ بنا لیں؟ حضور علیہ السلام کہتے جو آج کل توحید کا چرچا ہے اہل سنت و جماعت کے خلاف، اور لوگ بھی بڑے سیدھے سادے ہمارے سب مان لیتے ہیں، اللہ اکبر. حضور فرماتے عمر تمہاری طبیعت ابھی تک نہیں سنبھلی، ابھی تو تم بتوں کو چھوڑ کے آئے، سارے پتھروں کی پوجا کو چھوڑ کر آئے، اور پھر تمہارا ذہن پتھر کی طرف چلا گیا، اور یہ کہتے ہو کہ اس پتھر کی جگہ کو مصلی بنا لو، جائے نماز بنا لو۔ حضور نے کچھ نہیں فرمایا، اللہ اکبر۔ لیکن وہ پتھر اس لیے برکت والا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ حضور نے سکوت فرما، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، آیت نازل ہوگی کہ میرے حبیب آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیجیے۔ ارے بھائی، کعبہ سامنے موجود ہے، مطاف موجود ہے، چاہے زمزم موجود ہے، حجر اسود موجود ہے، اس پتھر کی خاصیت کیا کہ جس کو مصلی بنا لیا جائے؟ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کے قدم جس پتھر کو چھو لیں وہ بھی اللہ کی نشانی بن جاتا ہے، وہ بھی قابل تعظیم ہو جاتا ہے۔ یہ پتھروں کی دوسری بات نہیں کہ مردو خود فرماتے کہ پتھر کی طرف کیوں تمہارا ذہن گیا، مگر رب کریم نے اس کی تائید کی کہ حضرت عمر فاروق جو مشورہ دیا، اب مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں، لہذا افضل بہتر یہی ہے کہ طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز پڑھی جائے۔ یہ بھی فاروق اعظم مشورہ۔ ایسے امام سیوطی نے 21 مقامات نقل کیے قرآن مجید کے، جو مشورہ عمر فاروق نے دیا آئس اس کی تائید میں نازل ہو گئی۔ اور امام سیوطی نے تو 2-3 جگہ ایسی لکھ دی، اللہ اکبر، کہ جو بات حضرت فاروق اعظم نے عربی میں اس وقت موقع پہ ارشاد فرمائی، بالکل اسی متن میں قرآن مجید فرقان حمید نازل ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ عظمت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آئیے ایک حدیث شریف امام سیوطی نقل کرتے، ایک مرتبہ جبریل امی آئے۔ حضرت جبریل امی جب آئے، حضور کی محبت و شفقت دیکھی، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا، جبریل آج تو گویا ہماری خواہش یہ ہے کہ تم آئے ہو تو ذرا مجھے حضرت عمر کے فضائل بیان کرو، حضرت فاروق اعظم عمر فاروق کے فضائل کیا؟ حضور کا جبریل امی سے فاروق اعظم کے فضائل پوچھنا، اللہ اکبر۔ یہ اس لیے تھا کہ نہیں جانتے، نہیں، جبریل امی بیان کریں تو لوگ سنیں کہ میرے دوسرے خلیفہ کے فضائل کیا۔ اب کیا ہوتا، جبریل امی بیان فرما دیتے، دیکھیے ایک تو یہ کہ بہت دلیر ہیں، دل کے بڑے صاف ہیں اور بڑے جیوٹ ہیں، تلوار ہاتھ میں آ جائے کفار مشرقین سے بڑا مقابلہ کرتے ہیں، رات میں یہ بہت زیادہ جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، خشیت ان پر بہت زیادہ، عدل انصاف کا مادہ ان میں زیادہ پایا جاتا، بھائی چارگی کا مادہ اس میں زیادہ پایا، اسلام کی خدمت کی یہ زیادہ گویا دل زیادہ ہے وغیرہ۔ بیان کرتے کرتے کرتے کیا ہوتا، 10 منٹ میں میٹر ختم۔ یہ ہوتا، اب میں برا مت مانیے، کوئی صاحب کہیں کہ میں بہت بڑے پیر صاحب کا مرید، میں کہوں ذرا ان کے فضائل بیان کرو، اپنے پیر صاحب وہ فضائل بیان کرے، دیکھیے میرے پیر صاحب جو ہیں وہ حافظ ہیں، اور حافظ کے ساتھ وہ قاری بھی، قاری کے ساتھ وہ حاجی بھی، درس نظامی پڑھا، وہ بہت بڑے مفتی بھی ہیں۔ وہ بیان کرتے کرتے کرتے 10-20 منٹ، آدھ گھنٹہ، 2 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا معاملہ۔ یہی ہوگا یا ہوگا یا نہیں؟ اب سنیے جبریل کیا کہتے، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاروق اعظم کے فضائل اتنے ہیں کہ اگر میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر بھی بیان کرتا رہوں تو فاروق اعظم کے فضائل بیان نہیں ہوں۔ کتنے فضائل! اب آئیے ذرا تفصیلوں میں کھنگالتے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کی عمر کتنی، اتنی ہماری 60-65 میں چھٹی ہو جاتی، کتنی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر؟ عمر میں تو اختلاف ہوگا کوئی 2-4-10-20 سال، مگر سارے علماء نے یہ بات لکھی کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تبلیغی دورانیہ، کہ جس میں انہوں نے لوگوں کو تبلیغ کی اور دین کی دعوت دی، یہ کوئی 2-4-5 سال، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، 950 سال تبلیغ کرتے رہے، اور اس کے بعد 150 آدمی مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی کو جلال آ گیا۔ اتنی قوت، اتنی محنت، شاقہ، اور ایمان لانے والوں کی تعداد 70 یا 80 یا 100، وہ ہاتھ اٹھا لیا اللہ کی بارگاہ میں۔ قرآن مجید نے یوں ارشاد، وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کریم کے دربار میں یہ کہا، اے اللہ تبارک و تعالی، ساری زمین سے کفار مشرکین کو ناپید کر دے، ان سب کا ملیا میٹ کر دے، ان سب کو ہلاک کر دے، انک انتظرهم یضل عبادک۔ دیکھیں اللہ کے نبی کے، اللہ اکبر، ناک کہتے ہیں اللہ اگر تو نے انہیں زندہ چھوڑا تو کیا ہوگا، کیونکہ اگر تو نے ان کو زندہ چھوڑا یہ نہ جنیں گے، بلا یلے تو اللہ فاجرن کفارا، ان کا ہلاک ہونا اس لیے ضروری ہے، ان کے جو باپ کے پشتوں میں اولاد ہے وہ بھی کافر، ان کے ماؤں کے ارحام میں جو اولاد وہ بھی کافر ہے، یا نہ جنیں گے یہ مگر بدکار۔ لیجئے صاحب، نوح علیہ السلام کی دعا کرنی تھی کہ سیلاب آیا ایسا پانی کہ پوری دنیا کو سوائے نوح علیہ السلام کی کشتی سب کو بہا کر کے لے گیا، یہ واقعہ بڑا طویل۔ تو کیا کہتے ہیں حضرت جبرائیل کہ نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر بھی اگر میں ان کے فضائل بیان کرنے لگ جاؤں تو یہ 950 سال کم ہیں، فاروق اعظم کے فضائل اس سے بھی زیادہ، اس سے فضیلت کا اندازہ لگائیے آپ، اللہ اکبر۔ اور آپ دیکھیے کہ سب لوگ تو حضور کو چاہ رہے ہیں، بھائی سب لوگ جو ہیں وہ حضور کو چاہتے ہیں، سب کی مراد کون ہے؟ جسے آدمی چاہے اس کو مراد کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں دعا میں اللہ تعالی ہماری مراد پوری ہو جائے، نوکری لگ جائے، یہ ہو جائے، فراغی ہو جائے، بچیوں کی شادی ہو جائے، جو جو صحبتیں پریشانی ہیں وہ ہماری مراد، اور سب کی مراد نبی کریم علیہ السلام کہ اللہ کا حبیب راضی ہو جائے، ایک دفعہ مسکرا کر ہماری طرف دے، دست شفقت ہمارے ہاتھ پہ رکھ دیں، وغیرہ وغیرہ، یہ سب کی مراد نبی کریم علیہ السلام۔ مگر آپ حیران ہوں گے سن کے کہ سب کی مراد تو حضور ہیں اور حضور کی مراد فاروق اعظم، کیسے میں نے کہہ دیا حضور کی مراد فاروق اعظم ہے؟ لیجیے علامہ طبرانی نے لکھا، اور اس میں ایک ہی کا ذکر اور دیگر حدیثوں میں دو کا ذکر، ایک مرتبہ حضور نے رب کریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ تبارک و تعالی، عمر بن حشام، عمر بن خطاب، اس میں سے جسے تو پسند کرے ان کے ذریعے سے اسلام کی شوکت کو بڑھا، یعنی کلمہ طیبہ سے ان کو بہراور، ایمان کی روشنی سے انہیں بہراور کر، اور اس سے تو اسلام میں چار چاند لگا دے، اسلام کی شوکت کو بڑھا دے۔ یہ عمر بن حشام کون ہے؟ یہی کا نام ہے ابو جہل، اس کی کنیت ہے، اس کا نام عمر تھا، اللہ اکبر کا، اس کے ذریعے یا عمر ابن خطاب کے ذریعے سے، ان میں دو میں سے جسے تو پسند کرے اسلام قبول فرما کر، اور یہ قبول کر لے اسلام اور اسلام کی شوکت اور شان کو بڑھا۔ لیکن علامہ طبرانی نے یہ حدیث نقل کی کہ حضور علیہ السلام نے صرف حضرت عمر فاروق کے لیے دعا کی، اے اللہ تبارک و تعالی عمر ابن خطاب کو دولت ایمان سے مالا مال فرما اور اسلام کی شوکت کو بڑھا۔ ارے صاحب، ابھی دو ایک دن نہیں ہوئے تھے کہ فاروق اعظم نے اسلام قبول کر لیا، جو اپنے بھائی اپنے بہنوں اور بہن کو مارنے لگے، جب بہن نے یہ کہا عمر کیا تو ہمیں اس لیے مارتا کہ ہم نے 307 خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کو مان لیا، کیا حق کی جانب مائے اور حق کو چاہنے کی وجہ سے تو ہمیں مار رہا؟ فاروق اعظم کا پتا پانی ہو گیا، اب وہ سارا جلال غصہ اتر گیا اور کہا مجھے بتاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے، کیا پڑھ رہے؟ تو ایک جگہ چھپ کر بیٹھے تھے حضرت خباب رضی اللہ عنہ، وہ نکل کر کے آئے، جب دیکھا کہ یہ ملائم ہو گئے، دین کی جانی مائل ہوں، انہوں نے کہا عمر مبارک ہو تمہیں، ابھی دو ایک دن ہی تو گزرے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے تمہارے لیے ایمان کی دعا کی تھی۔ یہ صاحب، وہ تلوار جو حضور کا چراغ گل کرنے اٹھی، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے اس تلوار سے شوکت کو بڑھایا، اور وہ شوکت اسلام کی کیسے بڑھی یہ بہت طویل معاملہ ہے، اللہ اکبر۔ اس پر سینکڑوں کتابیں بڑے بڑے محققین نے نقل کی کہ فاروق اعظم سے اسلام میں کیسی شوکت پیدا ہوئی۔ آپ اندازہ لگائیے، حضرت صدیق اکبر کا دور بڑا مختصر تھا خلافت کا، حضور کے وصال کے بعد دو برس کچھ ماہ فاروق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خلافت کی، اور اس کے بعد وصال ہو گیا۔ فاروق اعظم کا خلافت کا دورانیہ 10 سال، اس 10 سال میں آپ جانتے کیا ہوا؟ میں نے کسی مورخ کو پڑھا، وہ لکھتا ہے کہ جس دن فاروق اعظم کا وصال ہوا، حضرت صدیق اکبر کے دور میں تو اسلامی سلطنت کا حدود اربا تقریباً 8 لاکھ مربع میل، 8 لاکھ مربع میل، اور فاروق اعظم کا جب وصال ہوا ہے تو اسلامی سلطنت کا رقبہ 22 لاکھ مربع میل، 22 لاکھ مربع میل تھا اسلامی سلطنت کا رقبہ۔ تو آپ نے دیکھا کہ شان اور شوکت کیسے بڑھی، اللہ اکبر، یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی برکت اور حضور علیہ السلام کا خاص ان کے لیے دعا کرنا کہ یہ مسلمان ہوں اور اس سے اسلام کی شوکت جو ہے اسے بڑھایا جائے، یہ اللہ اکبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا کمال ہے. یہ چیدہ چیدہ معاملہ، یہ حکمران میں آپ سے صحیح کہتا ہوں، یہ آج کل کے حکمران مسلم حکمران کچھ نہیں تو فاروق اعظم کی سیرت کو پڑھ لیں، ان سب کے دماغ کا بخار دور ہو جائے، یہ سمجھنے کے عدل کیا ہوتا، نظام حکومت کیسے چلایا جائے، کس طریقے سے قوم کی خدمت کی جائے، کس طریقے سے مہمات جو ہیں وہ اپنے نتیجے پہنچا جائے. میں ان کے چند نکات بیان کرتا ہوں، وقت تو بہت کم رہ گیا مگر سنیے. حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں گورنر یا عامل مقرر کرنے کا معیار کیا تھا؟ آج کل معیار ہے سفارش، یہ اب لگتا ہے کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، سمجھے سر، سفارش اور رشوت یہ معیار اب مسلمانوں کی ترقی اور یہ راز مسلمانوں کا ہے اب ترقی کا. جناب کیا کہتے ہیں بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بالکل سارے کندھے پلان کر کے نہیں آؤ. میں بار بار اعلان کرتا ہوں کہ تقریب میں خطبے میں کوئی آدمی کندھے پلان کر نہیں آئے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیے، سب کا سب یہ مسجد جو بھی شریف. اللہم صلی اللہ سیدنا مولا محمد امام الدین الجود والکرم علیہ باری کو صلی صلاتم و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، یہ ہمارا معیار. اب آئیے فاروق اعظم کا معیار، ایک شخص کو گورنر اپائنٹ کرنا، بلایا کاتب کو، بلایا کتابت کرو، جس کو آج زبان کرنے اپائنٹمنٹ لیٹر تیار ہو رہا، گورنر صاحب ہونے والے ابھی بیٹھے ہوئے، یہ ڈکٹیٹ ہو رہا، اب یہ لکھو یہ لکھو یہ لکھو. اسی اثنا میں ایک بچہ گندا، ناک بہ رہی، کپڑے پھٹے ہوئے، فاروق اعظم کے پاس آ گیا اور فاروق اعظم نے اسے لے کر گود میں بٹھا دیا. آج کل کا حاکم بیٹھ سکتا؟ آج کل کا حاکم کر سکتا؟ اور اسلام میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کوئی آدمی، کیونکہ میں بھی دلدل میں پھنسا رہا چار سال، کوئی آدمی پروٹوکول توڑ کر کہیں وزیر اعظم صدر کو درخواست دے دے، مہینوں اس کی جان نہیں چھوٹتی، ایجنسی آئی گیا کیسے کیا ہوا وغیرہ وغیرہ. فاروق اعظم لے کر بٹھایا اور شفقت کا ہاتھ اس کے سر پہ پھیر رہے تھے اور ڈکٹیٹ کرا تھے، یہ لکھو یہ لکھو یہ لکھو. جو گورنر صاحب بننے والے تھے ان کو چھین آنے لگی، ذرا آنکھ ہمیں چڑھانے شروع کر دی اور بالآخر ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. کہنے لگے یا امیر المومنین، میرے 10 بچے ہیں مگر میں نے ایسا روب رکھا اپنے گھر میں کہ خبردار کوئی میرے قریب پھٹک جائے، یعنی مطلب یہ کہ میں تو اپنی اولاد کو بھی لفٹ نہیں کرا، اور آپ ایک گندے بچے کو گود میں بٹھائے ہوئے شفقت کر مہربانی کا ثبوت دے. فاروق اعظم کو جلال آ گیا، کاتب سے کہا فوراً اس رخ تقرری کو پھاڑ دیا جائے اور اس سے فرمایا جاؤ تشہیر کا ٹوکرا لے جاؤ. اب ایک آدمی جو گورنر بننے والا ہے، کتنا ہی متقی پرہیزگار ہو، کچھ تو امید کی کرنیں ذہن میں ہوتی ہیں آدمی کے یا نہیں، وہ سب حیران اور پریشان ہو گیا. اس نے کہا یا امیر المومنین، مجھ سے کیا خطا ہو گئی؟ فرما میں نے دیکھا تمہاری سیل سے کہ یہ بچہ میری گود میں بیٹھا ہوا اور تم نے مجھ سے یہ کہا کہ میرے 10 بچے، ایک بچے کو پھٹکنے نہیں دیتا اور سب کو دور رکھتا ہوں، اتنا روب دوب میرا گھر میں. میں نے یہ دیکھ لیا کہ جو آدمی اپنے بچوں پر شفقت و مہربانی نہ کرے وہ قوم پہ مہربانی کیسے کرے گا، وہ لوگوں پہ مہربانی کیسے کرے گا؟ جب بچوں سے عدل نہیں کرتا قوم سے کیا عدل کرے گا؟ جب بچوں پہ مہربانی نہیں کرے تو قوم پر کیسے مہربانی کرے گا؟ تم نااہل ہو گورنر بننے کے لائق نہیں. دیکھا آپ نے معیار کیا تھا، ہر اینگل سے اس کو دیکھا جاتا تھا. اور یہ آپ کی کرامت میں سے کہ جھوٹے آدمی کو فاروق اعظم، اس کے قرائن، اس کی شکل، اس کے گفتگو پہچان جاتے تھے. یہ بھی ایک مسئلہ بالکل الگ ہے قرض. اب آئیے، روب اور دبدبا ان کی حکومت کا یہ تھا کہ مصر فتح ہوا، عمر ابن عاص مصر کے گورنر، توجہ کیجیے، انہوں نے خط لکھا یا امیر المومنین، یہاں مصر میں روایت یہ ہے کہ ہر سال دریائے نیل خشک ہو جاتا، ایک خوبصورت حسین لڑکی کو بنا سما کر اس دریا میں ڈالا جاتا، جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں بھیڑ چڑھا، دریا کے بھیڑ چڑھائی جاتی، پانی خشک ہو گیا اور اب لوگ اس سے متمتع نہیں. ظاہر ہے کہ اس زمانے کے ڈی اے کے نل کے، ٹی ایم سی کے نل کے تو تھے، کیا کیا جائے. تو یہ جب آئے اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا تو میں ان کا خبردار کسی لڑکی کو مت ڈالنا، اس لیے کہ اسلام کے تمام جہالت کے رسموں کو مٹانے کے لیے آیا. میں نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا, تو میں نے ان کو یہ جواب دے دیا. اب یا امیر المومنین آپ فرمائیے کیا کیا جائے. سبحان اللہ, چابک دس سوار مدینہ منورہ پہنچا, فاروق اعظم کا خط آیا. ایک خط تو تھا گورنر مصر کے نام اور ایک خط تھا براہ راست دریائے نیل کے نام. اور گورنر کو لکھا عمر ابن عاص لوگوں کے سوال کرنے میں تو بہت اچھی بات کر کہ اسلام تو ساری پرانی جہالت کی رسموں کو مٹانے کے لیے یہ کام تم نے بہت اچھا کیا, اور اس کے بعد اب ایسا کرنا کہ بجائے کسی عورت کو سنگھار کر ڈالنے کے یہ میں خط دے رہا ہوں, یہ خط جو ہے وہ دریا میں ڈال دیا جائے. صاحب اس خط میں کیا تھا, سورہ یاسین لکھی ہوئی, سورہ بقرہ شریف لکھی, کیا پانی میں برکت کی کوئی دعا لکھی ہوئی تھی. اس کو کہتے ہیں اسلامی سربراہ, اللہ اکبر, مسلمانوں کا امیر, کہ جس کا دبدبہ 22 لاکھ مربع میل پر تھا, کہ نام لینے سے قیصر و کسرا کے دربار میں زلزلہ آ جا, بڑے بڑے جیون دلیروں کے تلووں سے زمین کھسک جا. فاروق اعظم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اے دریا اگر تو اللہ کے حکم کے بغیر بہتا ہے ہمیں تیرے پانی کی ضرورت ہی نہیں, خشک ہو جا, نہیں چاہیے تیرا پانی. اور اگر تو حکم ربی سے بہتا ہے, میرے پروردگار حکم سے بہتا ہے, تو یہ اللہ کا بندہ تجھے آرڈر کرتا ہے کہ اسی طرح خدا خود خدا کی قدرت سے بہنے لگ جیسے پہلے بہتا. صاحب اپنے پرائے سب موجود تھے, پہلے تو کچھ ایسا لگا کھلبلی مچی ہوگی, لوگ مذاق کر رہے ہیں, لو بھائی ہر سال تو کسی عورت کو ڈالا جاتا اور اس سال سنا ہے کہ امیر المومنین کا خط آیا, وہ خط کو ڈالا جائے. اپنے پرائے سارے موجود تھے. عمر ابن عاص نے وہ خط جب دریا میں ڈالا, اللہ اکبر, خط کا دریا میں پڑھنا تھا کہ پانی موجیں مارتا ہو اوپر. میری مطالعہ کہا جا سکتا بہت ناقص ہے, مگر میرا مطالعہ یہ ہے کہ جس وقت فاروق اعظم کا خط پڑا ہے اس دریا میں, آج تک دریائے نیل کی تاریخ میں خشک نہیں ہوا. آج تک بہرائے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی برکت ہے. یہ ہیں وہ مسلمانوں کے امیر, کہ یہ تو پہاڑوں پہ حکم نافذ کر دیں وہ ان کے مطیع فرما بردار, دریا پر حکم نافذ کر دیں وہ ان کے مطیع فرما بردار ہیں, زمین پر حکم نافذ کر دیں وہ ان کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے. اب آپ دیکھیے حکمراں اپنی آخرت پر دنیا سنوارنا چاہتے ہیں, تو فاروق اعظم کو پڑھیں, ان کے نقش قدم پر چلیں. غرض گفتگو طویل ہو گئی, یہ ساری باتیں چل رہی, یہودیوں نے اپنی سازش کی. اللہ اکبر, ایک شخص تھا جس کا نام تھا فیروز, کنیت تھی ابو لولو. اس کو مغیرہ ابن شعبہ جو کوفے کے حاکم تھے انہوں نے فاروق اعظم کے دربار میں بھیجا, اور فاروق اعظم حکمت عملی یہ تھی کہ 9 خیز کم عمر لڑکوں کا داخلہ مدینے میں نہیں تھا, جو رہنے والے مدینے وہ تو الگ, باہر سے کوئی 9 خیز بچہ مدینے شریف میں نہیں آ سکتا, مگر مغیرہ ابن شعبہ کی سفارش تھے کہ یہ بچہ بڑا کاریگر, یہ چکی بناتا ہے جو ہوا سے چلتی اور بہت سارے کام کرے گا مدینہ منورہ میں, جو ہے وہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا. حضرت عمر فاروق نے مغیرہ ابن شعبہ کی سفارش پر داخلی دی, حضرت عمر فاروق سے ملا. اس نے ملتے ہی سب سے پہلے مغیرہ ابن شعبہ کی شکایت, جو فاروق اعظم کو پسند نہیں آئی, تو آپ نے فرمایا میں نے یہ سنا ہے کہ تم کوئی چکی بناتے ہوا سے چلنے والی. تو اس نے اس لہجے میں کہا جی میں بناتا ہوں, میں ایسی چکی بناؤں گا کہ جس کو اب ہمیشہ یاد رکھیں گے. یہ کہہ کے وہ چلا گیا. جو لوگ سامنے بیٹھے تھے کہنے لگے تم نے سنا اس نے کیا کہا, یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا. سمجھ گئے فاروق اس کا لہجے کو سن گئے, تو مجھے قتل کی دھمکی دے کر کے گیا. اور یہی ہوا, بڑی بڑی سازشیں کارگر ہوئیں, اور اس کے بعد وہ خنجر لے کر نماز میں ایک گوشے میں چھپ گیا. فاروق اعظم بڑی سادگی کے ساتھ لوگوں کو نماز کے لیے جگانے کے لیے آ رہے تھے کہ 28 ذی الحجہ کو مسجد جب داخل ہوئے, اس نے دو دھاری خنجر سے ایسا گہرا وار کیا حضرت عمر فاروق پر, اور لوگ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے. اس نے لوگوں کو بھی مجروع کیا, جس میں 6 آدمی تو اسی وقت انتقال کر گئے, اور حضرت فاروق اعظم زخمی. اتنا زخم کاری لگا کہ ان کے گھر والوں نے شربت پلایا تو وہ معدے سے نکل کر کے نیچے بہنے لگا. اب فاروق اعظم سمجھ گئے کہ میری موت کا وقت آ گیا. میں 2-4 منٹ آپ کے زیادہ لے رہا ہوں. آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلا, جب دیکھا کہ اب میری موت کا وقت آ گیا, فرما یا عبداللہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیق کے پاس جاؤ اور جا کر تو ان سے ایک بھیک مانگ. کیا بھیک مانگ رہے ہیں؟ پیسوں کی مانگ رہے ہیں، جائیداد کی مانگ رہے ہیں، فرمایا یہ بھیک مانگو کہ تم نے روضے رسول میں اپنے حجرے میں جو جگہ اپنی دفن کے لیے رکھی ہے، آج عمر تم سے بھیک مانگتا، وہ جگہ مجھے دے دو. حضرت عبداللہ گئے دوڑتے ہوئے، ام المومنین سے ملے. ام المومنین نے بڑا تاریخ ساز جملہ جو صحاح ستہ میں موجود کہا، یا عبداللہ آج تو میں اپنے اوپر تمہارے باپ کو سوکیت دوں گی، اور جا کر بتا دو کہ میں نے اپنی جگہ تمہیں دے دی. یہ کتنا بڑا ایثار ہے اللہ اکبر. وہ حجرا کہ جس میں پیارے مصطفیٰ جلوہ گر، ام المومنین نے وہ جگہ انہیں دی، اور اس تاریخ میں ہم نے پڑھا حضرت ام المومنین جنت البقیع میں دفن ہوئی اور اپنی جگہ فاروق اعظم کو دی. جب بے صاحبزادے آئے کہ لیجیے ام المومنین نے اپنی جگہ آپ کو عطا فرما دی. کہا یہ بہت بڑا مسئلہ تھا، جب فاروق اعظم کا وصال ہوا تو عزیزان گرامی کے روض رسول میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دفنایا گیا. یہ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ جنہوں نے دنیا پر فقیرانہ لباس پہن کر ایسی حکومت کی ہے کہ اللہ اکبر ساری دنیا اور دشمن ان کے نام سے کانپتی تھی. اور ایک بات بس اپنے ذہن میں جو میں بارہا کہہ چکا ہوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ فاروق اعظم کا دبدبہ جدھر فوجیں بھیجی، ارے دوپہر کہیں، شام کہیں، رات کہیں، فتوحات کا تھا، بڑی بڑی سپر پاوروں کو پیروں تلے روم دیا. لوگوں نے آن کر راز پوچھا کہ عمر تمہاری فتوحات کا راز کیا ہے، ساری دنیا کو اپنا دشمن بنا لیا، ساری دنیا کو تم نے للکار لیا، راز کیا؟ وہ راز یہ کہتے میرے پاس 20 ایٹم بم ہیں، میرے پاس 600,000 فوج ہے، ساری دنیا کی اینٹ سے بجا دوں اگر تم نے گڑبڑ کی. انہوں نے کہا غیر ملکی سفن کا سنو، ہمارا راز یہ ہے کہ تمہارے بادشاہوں نے تمہیں زندگی سے محبت کرنا سکھایا اور ہمارے نبی نے ہمیں موت سے محبت کرنا سکھایا. اور جس کو، جس آدمی کو دولت، دنیا، متاع دنیا، اس سے محبت نہ ہو اور اسے موت سے محبت ہو جائے، وہ انسان ناقبل تسخیر ہوتا ہے. یہی وجہ کہ صحابہ کرام کو موت سے محبت تھی، ساری دنیا کو فتح کر گئے. ایک ہم ہیں کہ اپنی حالت کو لیا بگاڑ، ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بنا آتی. آج ہم کیا کہتے ہیں، ارے صاحب کیا کریں، قسمت ہی خراب ہے ہماری، بھارتیوں سے جنگ ہار گئے، قسمت ہی ہماری خراب ہے، روس سے ہم ڈر رہے تو ہماری قسمت ہی خراب، جناب امریکہ کے غلام بن گئے ہماری تو قسمت ہی خراب. اقبال اس کو جھنجھوڑ کر کہتا، تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں، تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں، بیکار ہے شکوے تقدیر یزداں، بیکار ہے شکوے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ.